أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه سوى الله فمعذبه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde İslam'ın yayılması hususunda yapılması icap eden çalışmalardan bahsettik ve içinde bulunduğumuz asrın, içinde bulunduğumuz çağın, yaşadığımız cemiyetin, toplumun hızla dejenere edildiğini ifadeye çalıştık. Bunun önüne geçilmesi ancak ve ancak İslam'ı yaymakla, İslam'ı yaşamakla, İslam'ı bütün erkanıyla, bütün şubeleriyle cemiyete hakim kılmakla mümkün olacağını ifadeye çalıştık. Ağlamaya, sızlamaya, şaşırmaya lüzum yok. Bu şuna benziyor. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu hususta Müslümanları vazifelendirmiş bulunuyor. Bu İslam'ı insanlığa arz etmek için, İslam'ı cemiyete perçinlemek için, İslam'ı beşeriyet hayatını hakim kılmak için vazifeli olanlar sadece Müslümanlardır. Müminlerdir, vazifelidir bunlar. Bu işi yapacak olan elemanlar Müslümanların kendileridir. Müslümanlar bunu yapmazlarsa neyi beklemiş olacaklar? Müslüman kendisi bunu yapacak, oturup bekleyemez. Bunu yaparken Cenab-ı Hak bütün kolaylıkları, lütufları, ikramları her şeyiyle müminlere bahşediyor. Siz İslam'ı anlatın, yayın, yaşayın, yaşatın. Yeryüzüne İslam'ın yayılması için çıkın. Bu hususta canınızı, malınızı, kanınızı, her şeyinizi verin. Bunların sahibi benim. Sizi mükafatlandıracak olan benim. Sizi elinizden tutacak olan yalnız benim, diyor Allah-u Teala. Bakınız şimdi, Kur'an-ı Mübin ne kadar açık haber veriyor. Bu davada, bu meselede, bu mücadelede Hak Teala müminlere ne tatlı bir müjde veriyor, ne güzel bir müjde veriyor. Bakınız. Estaizu billah. İnne Allahe, şüphesiz ki muhakkak surette, Arapçada inne geldi mi bir şeyin, bir kelimenin başına, inne o katiyet ifade eder, o mutlak ifade eder ve onun hilafına, olmasına imkan ve ihtimal yoktur. İnne Allah eştera minel müminine enfüsehum ve emvalehum bi enne lehumül cennet. Resul-i Zişanımıza bu şekilde bildirilen ve onun da bütün ümmete, müminlere tebliğ ettiği bu mukaddes ayet-i kerimede bakınız, Cenab-ı Vacibül Vücud açıkça şu müjdeyi veriyor. Muhakkak ki Allah-u Teala müminlerin, Müslümanların İslam'ı yayarken, yaşarken, İslam'ı insanlığa hakim kılma iradesini gösterirken, canlarından ve mallarından ne eksilirse, o canlarını ve mallarını Cenab-ı Hak bizzat o müminlerden satın alıyor ve aldığı o canın ve malın karşılığında Allah-u Teala müminlere cennet verecek buyuruyor. Kesin bir ayet. Vallahi Allah yolunda harcanan mallar, canlar, kanlar heder olmuyor. Akıtılan kanların, canların ve malların karşılığında zatıma yemin ederim ki diyor Allah-u Teala, onlara cennet vereceğim. Kesin. Satın alıyor. Kendi verdiği canı, kendisi cennet karşılığı satın alıyor. Müslümanın kaybedeceği bir şey yoktur. Hangi şartlar altında olursa olsun, Müslümanın tepesinden aşağı ateşler yağıyor olsa, Müslümanın ayağının altından cehennemler kaynıyor olsa, o yine İslam'ı yaşamaya ve anlatmaya devam edecek, kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Vücudundan kopan her zerrenin karşılığı vallahi cennetin kendisidir. Böyle bir davadır bu. Bu kadar sıhhatli bir dava. Kaybedeceği hiçbir şey yok Müslümanın. Yeter ki İslam'a sağlam sarılsın ve onu yaşamaya, yaymaya çalışsın. Hani aklıma geldi şimdi. Uhud cenginde, biliyorsunuz Uhud harbinde çok garip sahneler zuhur etti. Tafsilatına girmeyeceğiz. Mevzu ile alakalı bir kısmını hemen arz edeceğim. Bir an muharebenin seyri, akışı değişti de biliyorsunuz, Müslümanlar neredeyse perişan olacaklardı. Allah Resulü Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir kutup yıldızı gibi sabit bir noktada kalmış, mübarek dişi şehit edilmişti. Etrafında neredeyse kimse kalmamıştı. Perişan bir sahne meydana gelmişti. Ve Müslümanlardan çok kişi şehit olmuştu. Çok kayıp vermişlerdi. Derken müşrikler tarafından, kafirler tarafından tabii çığlıklarla, neşelerle bu değişen akışı kutlamaya başlamışlardı. Böyle Uhud dağının yamaçlarına, Uhud dağının sırtlarına çekilmişlerdi ve bir an için bir sessizlik meydana gelmişti. Muharebe meydanında bir sessizlik, sükunet başlamıştı. O esnada Ebu Süfyan bütün dehşetiyle bağırıyordu. Müslümanlardan intikam aldık. Bedir harbinde siz bizden çok insanı öldürdünüz. Şimdi de biz sizin insanlarınızı öldürdük. Şimdi müsavi olduk, eşit olduk diyordu. Bu bağırıp çağırmalara karşı Hazreti Ömerül Faruk yerinde duramamıştı. Galeyana gelmişti. Ayağa fırlamış. Ey kafir! Bilesin ki katiyen eşit değiliz. Katiyen müsavi değiliz. Sizin Bedir harbinde ölenleriniz cehenneme odun oldu. Bizim şimdi ölenlerimiz doğrudan doğruya cennetlik oldu diyorlardı. Müslüman kaybetmez. Hiçbir zaman kaybetmez. Vallahi lazım ölse de kalsa da parçalansa da paralansa da Müslüman hiçbir şey kaybetmez. Davası Allah'a aittir çünkü. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Bu müminlerin meselesidir. Müminlerin canını, malını Allah cennet karşılığında satın aldı. Bitti. Satın aldı. Hiçbir şey zayi olmuyor. Buna inanmayan Müslüman, Müslüman olamaz. Buna bu şekilde gönül vermeyen hiçbir zaman İslam'ı yaşayamaz. Tereddüt yok, şüphe yok. İnne tahkik ifade eder. İnnellâhe eştera. Allah sizin müşterinizdir. Ortaya İslam için ne biçim mücadele koyarsanız ve canınızdan malınızdan neyi kaybederseniz üzülmeyin, karşılığında Allah cennet verip malınızı canınızı vallahi satın almıştır buyuruyor. Kesin ayet. Bu kadar samimi ve müjde dolu bir neticeyle karşı karşıyayız. O halde Müslümanın kaybedeceği hiçbir şey yok. Ne şartlar, ne zorluklar olursa olsun Müslüman davasına devam edecek. Peki böyle olunca demek ki gayrete gelmek lazım geliyor. Gayrete gelmek lazım. Ve İslam'ı yaymanın, Müslümanların, şuur sahibi Müslümanların hızla gelişmesi ve genişlemesi lazım. Bunun için bir takım isimlerin, ünvanların, sıfatların, makamların hiçbir değeri yok. Efendiler, bizi yanıltan şurasıdır. Efendim, din adamları, din hocaları, amenna. Bunların lüzumu, bunların gayreti, çalışması tabii şart. Fakat bu dini İslam sadece hocaların, sadece hacıların, sadece Diyanet başkanlığının değildir ki, bütün Müslümanlarındır bu dava. Bakın, minel müminine, müminler kaydediliyor burada. Makam, mevki, resmiyet yok. Herkes bu davaya sahip çıkacak İslam'a. Mümin olduktan sonra mesela budur. İslam'ı yaşamaktır dava. Bir vaiz efendi, bir hoca efendi, bir müftü efendi eğer İslam'ı yaşamıyorsa, karısının, kızının, evinin, yolunun hali İslam'a uygun değilse, o müftü, o hacı, o hoca cehenneme odun olacaktır. Makamın bir değeri yoktur ki, resmiyetin, sıfatın, hiç adresin, ünvanın hiçbir değeri yoktur. Bir hacı efendi Beytullah'ı ziyaret edip geldikten sonra, Hazreti Muhammed'i ziyaret edip döndükten sonra hala faiz ile meşgulse, hala fuhuş ile meşgulse, yalan söylüyorsa, İslam'ı yaşamıyorsa, karısına kızına emredici bir durumda değilse, hükmedemiyorsa, İslam'ı yaşamıyorsa, o hacının hacılığı mahşer günü vallahi başına bela olacaktır. Değeri yok ki, İslam'ı yaşamaktır gaye. Ben hacıyım, ben hocayım diye gururlanmaya, kibirlenmeye kimsenin hakkı yoktur. İslam'ı yaşamaktır gaye. Yaşayabildiğin kadar Müslümansın. Gerisi bomboş bir laftır. Marka Müslümanlığı yok orada yerde. O bakımdan İslam'ı bütün müminler, bütün mallarıyla ve canlarıyla ortaya koymanın ve her gün Müslümanların saflarının, adetlerinin hızla çoğalmasını gaye edineceklerdir. Başka bir dava yoktur. Efendiler, bu noktada bu meseleyi iyice tavzih etmek için, açıklamak için Resul-i Zişanımız, Efendimiz, iki cihan güneşimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dan bir sahne, o asr-ı saadetten bir netice sunmaya çalışalım. Asr-ı saadet kelimesi ne tatlıdır. Asr-ı saadet demek, yeryüzünde insanların en mutlu, en mesut olduğu asır demektir. Asr-ı saadet kainatta bir sefer tecelli etmiştir. O da Hazreti Habibullah'ın bulunduğu asır. Adil bir asır. Mutlak manada Allah iradesinin yeryüzünde hükmettiği asır. asr-ı saadet. Onun için bu asır kelimesini şimdi çağ diye ifade ediyorlar. Çağ. Asır demek, çağ demek. Hani şimdi çağ dışı adam diyorlar, çağdaş adam, çağdaş düşünce, çağdaş medeniyet, çağdaş uygarlık. Bütün bu kelimeler İslam mantığına, İslam ölçüsüne göre vurulduğu zaman bir asırda, bir memlekette Kur'an-ı Kerim'in tamamı yaşanmıyorsa o asır baştan başa zulüm asrıdır. Asr-ı saadet değil, asr-ı zulümdür. Zulüm asrıdır. Hiçbir sistem Kur'an'ın ortaya koyduğu adaleti ortaya koyamamıştır. Adil olmayan devirlere asr-ı saadet denmez, denmemiştir zaten. Onun için çağ dışı, çağdaş bu kelimeleri Kur'an mantığı ile eleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki altında birer rezalet, birer hiyanet yatmaktadır bu kelimeler. İslam'a uymayan asır katiyen Müslümanın seveceği, medhü sena edeceği bir asır olamaz. Asr-ı saadet dediğimiz bu. Biliyorsunuz Resul-i Zişanımızın bütün gayreti İslam'ı yaymak, Müslüman olanların sayısını çoğaltmak. Bütün düşüncesi, bütün ıstırabı bundan ibaret. Bu gayretlerinin neticesi tabii bir ölçüde tecelli ediyor. Bazen kendisine müracaat ediyorlar. Ya Resulallah, biz Müslüman olmak istiyoruz. Bize Müslümanlığı anlatacak olan hocalar, insanlar gönder diyorlar. Resul-i Zişanımız da hazırlıyor, gönderiyor. Gidin onlara İslam'ı anlatın buyuruyor. İslam'ı anlatın. Böyle kafileler çıkıyor, heyetler çıkıyor. Dini İslam'ı civardaki kabilelere, aşiretlere, Müslüman olmak istediğini söyleyen topluluklara gidiyorlar, İslam'ı anlatıyorlar. İslam'ın itikat sistemini, İslam'ın iktisat sistemini, İslam'ın içtimai sistemini, İslam baştan başa bütün bir insanlığın hayatını içine alan bir nizam ifadesi taşıyor. İbadet sistemi var, itikat sistemi var, iktisat sistemi var, içtimai nizamı var. Her şeyiyle İslamiyet bir dünyanın tamamını idareye kadir bir sistem olarak geliyor. Gidin anlatın buyuruyorlar. Ve onlar da vazifelerini yapıyorlar. Günün birisinde Mekke-i Mükerreme'nin civarında çok büyük kabilelerden, aşiretlerden birisi bir heyet gönderdi. Bu kabile Udal kabilesiydi. Udal kabilesi. Geldiler, dediler ki, ya Resulallah, bizim çok büyük kabilemiz var biliyorsunuz. Nüfusu çok kalabalık, nüfusu da çok fazla bir kabileyiz. Toptan Müslüman olmak istiyoruz. Bize en seçkin muallimlerini, en seçkin mübelliğ mürşitleri hazırlayın, gönderin. Gelip bütün bir kabileye İslam'ı anlatsınlar. Toptan Müslüman olalım dediler. Resul-i Zişanımız sevindi. Çok sevindi. Allahu Azimüşşan'a hamdü sena eyledi. Ve çok kıymetli ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden, muallimlerinden, fakihlerinden 10 kişilik bir heyet seçti. Hadi bakalım Udal kabilesine gidin ve İslam'ı anlatın, onların Müslüman olmasına yardımcı olun buyurdular. Heyet savaşa gitmedikleri için, ilim namına, İslam namına, tebliğat namına çıktıkları için yanlarına silah milah almamışlardı, hiçbir şey almamışlardı. Öylece çıktılar gittiler. Nihayet iyice Mekke-i Mükerreme'den hayli uzaklaştıktan sonra, o civardan ayrıldıktan sonra uçsuz bucaksız bir çölün ortasına gelmişlerdi. Kuş uçmaz, kervan geçmez cinsinden bir vadiye, bir vahaya gelmişlerdi. Birdenbire korkunç bir sahneyle karşı karşıya geldiler. Meğer o kabilenin maksadı bir tuzak hazırlamak ve Allah Resulü'nün en gözde ashabını imha etmekti. Bir tuzak hazırlamışlardı, bir komplo kurmuşlardı. Birdenbire kum tepelerinin arkasından silahlarıyla saldıran kafir kabilenin katilleri, o 10 kişilik ashab-ı kiramın ileri gelenlerinin üzerine saldırdılar ve onları orada şehit ettiler, parça parça ettiler. Sadece Hubeyb isminde bir sahabi kaldı. Hazreti Hubeyb. Onu çok iyi tanıyorlardı. Onu çok iyi biliyorlardı. Orada öldürmediler, şehit etmediler. Kıskıvrak yakalayıp esir ettiler. Doğru Mekke-i Mükerreme'ye götürdüler. Heyet Medine'den çıkıyor. Söz karışıklık meydana getirmesin. Heyet Medine'den çıkıyor. Bu şekilde bir neticeyle karşılaştıktan sonra Hazreti Hubeyb'i doğrudan doğruya Mekke'ye götürdüler. Onu hemen öldürmek istemiyorlardı. İbreti alem olsun diye Hazreti Hubeyb'i bütün Mekkeli müşriklere gösterip ondan sonra imha etmek istiyorlardı. Gayeleri intikam almak, dehşet salmak. Olacak tabii kardeşim, İslam dininin yayılması için çok canlar verilecek, kanlar dökülecek, mücadele edilecek, İslam yayılacak. Bunun başka şekli yok ki, Allah'ın kanunu bu. Onlar bir şey kaybetmediler ki, işte innallâhe eşterâ minel müminine enfüsehü. Allah onların canlarını hemen satın aldı, cennetin içerisine koydu. Bir şey kaybetmediler yani. Böyle iman etmişlerdi. Bizim zamanımızda şu içinde yaşadığımız cemiyetin öyle acayip bir davranışı var ki, Müslüman elini kolunu bağlamış duruyor. Bir şey yapılması lazım, korkuyor, çekiniyor, sakınıyor. Neme lazım diyor, bana ne diyor. Kendi kendine silmiş, çekip kendisi vazifeli olduğu halde bir türlü bunu idrak edemiyor. Kaybedeceği şey olmadığı halde hiçbir şey kaybetmek istemiyor. Aslında kaybedecek. Bir Müslüman niçin İslam'ın mücadelesini yapmaz? Efendim, dünya çok tatlı tabii. Dünya çok tatlı. O verilen dünyanın lezzetleri tabii onu bağlıyor. Hapishaneye düşerse zahmet görecek, meşakkat görecek, evindeki gibi mobilya bir karyolanın içinde yatamayacak, hanımıyla beraber bulunamayacak, evinden uzak düşecek, tabi korkuyor. Dünya çok tatlı. Sonra senetleri var, sepetleri var, ticaret hanesi var, para geliyor, pul geliyor, müşteriyi kaybeder, hapishaneye giderse ticareti kesilir. Korkuyor bütün bunlardan. Nedir yani? Neticede bunları kaybetmeyecek misin kardeşim? Bu topladığın paralar, yaptırdığın apartmanlar, altındaki arabalar, elindeki senetler, evindeki mobilya takımlar, en sonunda elinden alınıp buz gibi kabristana, toprağa gömülmeyecek misin? Netice değişmiyor ki. 60 sene, 70 sene ama ne olursa olsun. Netice bundan başka bir şey mi? Söyleyin bakayım bana. Aksine Müslüman Allah yolunda harcamadığı, durmadan yığınak yaptığı servetinin hesabını vermek zorunda kalacak. Düşünün ki bir Müslümanın elde ettiği paralar, sermayeler, servetler mülkiyetler, apartmanlar, dükkanlar, tezgahlar, ticaretler en sonunda çocuklarına kalıyor. Eğer senin o çocukların 5 vakit namazını kılmıyorlarsa, açık saçık dolaşıyorlarsa, kumar oynuyorlar, içki içiyorlar, Allah'a isyan ediyorlarsa, onlara bıraktığın mallar o asilere kalacak, onlar senin bıraktığın eşyanın, mirasın, malların üzerinde kumar oynadıkça, şarap içtikçe, fuhuş yaptıkça, mezarında kemiklerin vallahi çatım çatım çatlayacak. Senin akıbetin bu. Allah yoluna vermiyorsun da halk ne diyorsun? Ne yapıyorsun yani? Bir şey mi oluyor orta yerde? Onun için mümin uyanık olmalı, mümin İslam'a sahip çıkmalı. Bütün mesele burada düğümleniyor. Topladığın mal, mülk ebediyen sende kalsa anlarım. Tamam, aferin, senin zaten elinden alınmayacak, alınıyor. Kabrin kafasına geliyorsun, anandan doğduğun gibi çıplak toprağa gömülüyorsun. Şu televizyondan ve radyodan yayınlanan kelimeler, cümleler, neşriyat baştan başa hoşuma gitmiyor. Bir şey hoşuma gidiyor. Ölenler oluyor, hani zaman zaman ölüyorlar. Ekseriyetle televizyondan ve radyodan ölüm haberlerini işitiyorsunuz. Bunların çoğu tiyatrocu, şarkıcı, çalgıcı, dalgacı, dolapçı, dümenci bunlar. Bir tiyatrocu öldü mü 3 gün ondan haber veriyorlar. Ya bu milletin kurtuluşu tiyatroda mıdır? Bir şarkıcı öldü mü televizyon durmadan gününü, saatini, hayatını, çocukları, her şeyini anlatıyor. Bütün tiyatrocuların, şarkıcıların, çalgıcıların hayatını bütün insanlığa yayıyor. Nedir bunlar bunlar? Bunların hangi şeye hizmet etmişler? İnsanları güldürmeye, insanları gaflete sürüklemeye, insanlara şehvet aşılamaya çalışan takımları durmadan reklam ediyorlar. Neyse, oralara girmeyelim. Oralara girmeyelim. Allah'ın izniyle, Allah'ın lütfuyla, Müslümanların uyanmasıyla, bu muazzam televizyon ve radyo gibi Allah'ın en büyük kudreti olan bu vasıtalar, bu aletler, bu cihazlar inşallah baştan başa İslam'a hizmet edeceklerdir. Günü gelecek, İslam'a hizmet edeceklerdir. Bu böyle devam etmeyecek. Bu fuhşiyat, bu rezalet bu kadar yayılmayacak. İnsanlık mahvoluyor. İnsanlık artık her şeyin farkına varmış bulunuyor. Allah'ın inayetiyle dini celili İslam bütün dünyaya hakim olacaktır. Müslüman yeter ki varlığını Allah'a, Allah yoluna verebilmek şuuruna kavuşabilsin ve başlasın. Göreceksiniz ki elimizden tutan Hazreti Allah olacak. Onun tuttuğu eli ve kolu kimse kıramayacaktır. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın tuttuğu eli kimse kıramıyor tabiatta. Allah'ın elinden tuttuğu insanlar, toplumlar, cemiyetler hiçbir zaman mağlup olmamışlardır. Yeter ki varlığınızı veresiniz. Evet. Bu işte bizi ürküten, bizi böyle sönük sönük, içine dönük kapalı dünyanın lezzetleri. E sonunda bırakıyorsun kardeşim. Bıraktığın şeylerin hesabı boynuna biniyor. Diyelim ki sen çok zengin Müslümansın. Vefat ettin. Cadillac araban, Mercedes araban çocuğuna kaldı. Miras bıraktın ya. O geride bıraktığın araba, geride bıraktığın otomobil kime kalmıştır? Beynamaz, Allah'a secde etmeyen pavyonlara, gazinolara, diskoteklere, eğlence yerlerine durmadan hayatını ve servetini veren çocuklarına kaldıysa, sen ölüp gittikten sonra senin miras olarak bıraktığın o arabaya senin oğlun veya mirasçın kimse, o arabaya biner de o arabayla gazinoya, bilmem diskoteklere, kumarhanelere giderse, o arabanın tekerleğinin her dönüşünde, kabirde, mezarında vallahi azap çekeceksin. Çünkü zulme iştirak ediyor, Allah'a isyan etmeye kullanıyor. Öyleyse malını Allah'a ver. Eğer çocuklarından emin değilsen, Allah yolunda değillerse, bütün servetini Allah'a sat, Allah yoluna ver. Yoksa hesabın çetin olacak senin. Hiçbir kuruş bırakma. Bir kuruş bırakma. Eğer onu kumarda, fuhuşta, eğlencede, zulümde, isyanda kullanacaklarsa, oğlundan, kızından emin değilsen, bütün sermayeni Allah yoluna ver, bir kuruş bırakma. Bütün vebali benim boynum olsun. Hesabın çetin olacak. Çok çetin olacak. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ayetine katiyen iman etmek lazımdır. Bu cemiyetimizde çok sönük bir nokta. Bu tutuşmadıkça bu iman meşalesi imkan yok. Ayrılamayız. Evet, Hubeyb'i yakaladılar. Yakaladılar. Mekke-i Mükerreme'ye götürdüler. Ve Tenim denilen bir çölde idam ağacı kurdular. İdam ağacı. İdam sehpası diyoruz. Hani sehpa, idam sehpası kurdular. Hubeyb'i getirdiler. İdam sehpasında gırtlağına bir yağlı sicimi takıp öldürecekler, şehit edecekler. Her şeyi hazırlamışlar. Etrafına yığınla putperest toplanmış. Seyr-ü temaşa ediyorlar. Müslümanları öldürmekten zevk alıyorlar. Müslümanları öldürmekten zevk alıyorlar. Yeryüzünde şimdi bile dikkat ederseniz, ta Filipinler'de, Filipin, meşhur ve kafir bir devlet Filipin, orada Müslümanları kıtır kıtır kesiyorlar, Birleşmiş Milletler'den bir kimse çıkmıyor. Müslüman öldürüldüğü zaman kimse bir şey söylemiyor, bir kafir asıldığı zaman, bir Müslüman düşmanı, İslam düşmanı asıldığı zaman hemen ayağa kalkıyorlar. 20. asır da aynı o devir gibi zulümle dopdolu olan bir devir. Hiçbir şey değişmemiştir. İki tane İslam düşmanını dar ağacında salladınız mı, bütün kafirler kalkıyor, bu bir vahşettir diyor. Müslümanlar niye öldürülürken sesiniz çıkmıyordu? Neredeydiniz, niye? Niye hukukçu olmadınız o zaman? Ha, Müslümanlar ölsün canım, onlar tarbişi insanlar, öyle mi? Göreceğiz, İslam'ın elinden Allah tutacak. İslam'ı Hazreti Muhammed Mustafa tutacak. İslam sahipsiz değildir. Müslüman sahipsiz olamaz. Müslüman'ın elinden Allah tutacaktır. Müslümanları sahipsiz zannediyorlar. Müslümanları biçare zannediyorlar. Ey Allah'ın Resulü, ya Resulallah, ruhaniyetin galeyana gelmeyecek mi? Ya Rabbel Alemin, nusretin tecelli etmeyecek mi? Ey toprakların altında, toprakların altında ruhani bir hayat yaşayan mukaddes şehitler, el açıp Allah'a yalvarmayacak mısınız? Müslümanlar daha fazla ezilmeye devam mı edeceklerdir? Müminler, Müslümanlar, şuurlanınız. Ne yaptığınızın farkına varınız. Eşya ve madde toplamaya gelmediniz. Eşya ve madde toplamaya gelmediniz. Topladığınız bütün mallar, eşyalar, maddeler mezarlığın kapısında bitecek. Vallahi elinizden alınacak. Yapayalnız kalacaksınız. Sehpanın altına getirdiler Hazreti Hubeyb'i. Yaklaştı. son arzusunu sordular Hubeybe. Dönmesi, imanından, İslam'dan vazgeçmesi kabil değil Hubeyb'in. Hiçbir Müslüman için düşünülemez zaten. İslam'dan dönmek mümkün değil. Müslüman olduktan sonra Müslümanlıktan dönen adam mürtettir, derhal öldürülmesi lazım gelir. Mümkün değil. Öyle olunca baktılar ki Hubeyb'i katiyen vazgeçirmek kabil değil, asacaklar. Son arzusunu sordular. Buyurdu ki, şimdi canımı teslim etmek istediğim, benim malımın ve canımın müşterisi olan Hazreti Allah'a iki rekat namaz kılmak istiyorum dedi. Bırakın namaz kılayım şurada. Huzur-u ilahiye varayım. Müsaade ettiler. Hemen Allah'ın huzuruna durdu. Kum çölünde, kızgın çöllerin üzerinde, senin çöllerinde Allah'ın huzuruna durdu ve hızla, süratle iki rekat namaz kıldı. Ve hemen kalktı. Dediler ki, çok çabuk kıldın dediler. Bu namazı çok süratli kıldın. Niçin böyle yaptın deyince Hubeyb şu cevabı verdi. Vallahi eğer siz benim hakkımda ölümden korkuyor da namazını uzatıyor demeseydiniz gün batana kadar alnımı secdeden vallahi kaldırmayacaktım buyurdu. Huzuru orada bulmuştu. Mevlasına teslim olmaya gidiyordu. O canı kim vermişse ona vermek istiyordu. En ufak bir korkusu ve endişesi yoktu. Göz kırpmasına imkan ve ihtimal yoktu. O canı kim vermişti? O hayatı ona kim vermişti? Şimdi ona iade ediyor ve karşılığında tereddütsüz cenneti satın alıyordu. Neden korkacaktı? Ama kafirler bunu anlayamazdı. Müşrikler bunu kavrayamazdı. Sonra dediler ki, ey Hubeyb, tekrar dünyana dönmek istemez misin? Tekrar eşyana, hurmalıklarına, bahçene, evine, çoluk çocuğuna dönmek istemez misin? Dönmek istemez misin hürriyetine, hayatına? Öyleyse şöyle bir kelime söyleyeceksin. Bizim söylediğimiz sözü tekrar edersen seni hayatına, çocuklarına, bağına, bahçene, hürriyetine kavuşturacağız dediler. Nedir buyurdu? Dediler ki, diyeceksin ki benim altında bulunduğum idam sehpasının altında Muhammed'in olmasını istiyorum diyeceksin. Vay kafirler! Düşünebiliyor musunuz? Ruhunda depremler meydana getiriyor insanın. Ruhunda, vicdanında zelzeleler meydana getirmek istiyorlar. Hubeyb çılgına döndü de, siz dedi, ne kafasız kafirlersiniz, ne ahmak imansızlarsınız. Bu nasıl teklif edilir? Ben şu anda Hazreti Habibullah'ın bu sehpanın altında bulunması şöyle kalsın, onun mübarek ayaklarına kızgın kum tanelerinin deyip de onu rahatsız etmesine vallahi razı değilim diyordu. İman muhabbet ister, iman gayret ister, iman mücadele ister, iman yanmak ister, iman tutuşmak ister. Mümin yığılıp kalan değildir. Mümin dünya hayatına çakılıp kalan değildir. Allah böyle olanları tehdit ediyor. Biliyorsunuz, اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Siz dünya hayatına mı razı oldunuz? Başka bir şey ummuyor musunuz diyor benden. Ben cennet vereceğim size. Cemalullah vereceğim. Ebedi hayat vereceğim. Rıza ve rahmeti vereceğim diyor. Dünya hayatına nihaidir. Sonu var, sınırı var. Bitiyor, tükeniyor, kayboluyor. Baktılar ki hiçbir çare yoktur, dönmesi mümkün değil. İdam sehpasının altında boğazına yağlı sicimi geçirdiler, asacaklar. Birdenbire gözlerini ufuklara doğru dikti. Çöl ile gökyüzü neredeyse birleşiyordu. Birleşiyordu. O kadar ufuk morarmış, kıpkırmızı bir hal içindeydi. ufukta bir müddet ötelere baktı, baktı, birdenbire müşriklerin dehşetle, merakla bakışı içerisinde Esselamu aleyke ya Resulallah diye bir feryad-ı figan eyledi. Ey Allah'ın Resulü, sana selam olsun, işte canımı ve bütün hayatımı Allah yoluna feda ediyorum diyordu. Bir an bekledi, merakla ta ufuklarda bir telsiz haberi bekler gibi, bir televizyon aynası gözleri gibi ufuktan gözlerini çekmiyor ve bekliyordu. O esnada ta Medine-i Münevvere'de Resul-ü Zişan Efendimiz Mescid-i Saadet'inde, Ravza-i Mutahharesinde Eshab-ı Kiram'ıyla sohbet ederken o da o dakikada sohbetini kesti ve aleykesselam yahu bey, ve aleykesselam yahu bey, ve aleykesselam yahu bey diyordu. Selamın geldi bana hubey, müjdeler olsun, Allah ve Resulü seni bağrına basıyor buyurdular. Sahabe-i kiram merak içindeydiler, endişe içindeydiler. Ne oluyor ya Resulallah? Ne oluyor birdenbire? Buyurdular ki, kardeşiniz Hubeyb şimdi hayatını verdi, Allah'ın cennetini satın aldı. Hayatını Allah'a teslim etti buyurdular. Ona dua edin, ona dua edin, ona Allah katında mağfiret vermesini dileyin diye Resul-i Zişanımızın gözlerinden pırıl pırıl yaşlar damladı ve mukaddes sakalı bir müddet ıslandı kaldı ve perde kapandı. Hubeyb öylece bırakıldı, müşrikler çekip gittiler. Akşama doğru iyice etraf kararmadan akıllarına geldi. Yahu biz Hubeyb'i astık, idam ettik, öldürdük dediler. Şimdi onun cesedini gelip kaçırırlar haberi olanlar, gizli Müslümanlar var, cesedi kaçırırlar, yakalarlar, götürürler. Hemen gidelim, Hubeyb'in cesedini ateşte yakalım dediler. Geldikleri zaman idam sehpasının altında vallahi Hubeyb'in cesedi yoktu. Onu melekler alıp Allah katına götürmüşlerdi. Yerde bırakmamışlardı. Müşriklere teslim etmemişlerdi. Mümin, yeter ki mümin olasın, yeter ki varlığını vacibül vücud olan Allah'a teslim edesin. Bütün kapılar açılacak. Tenezzelül melâiketü vel ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emrin selam hiye hattâ metta'il fecr. İslam'ın fecri doğduğu zaman, bir Müslüman hayatını İslam'a teslim ettiği zaman göklerden melekler geliyor, göklerden ruh geliyor, mukaddes varlıklar geliyor, evliyanın ruhaniyeti geliyor, şehitler geliyor, o Müslümana yardımcı oluyorlar. Yeter ki mümin, hakikaten mümin olsun. Tenezzelül melâiketü, melekler tökülüyor, melekler alkışlıyor, Allah'ın dostları, ruhaniler alkışlıyor. Maddenin bir kıymeti yoktur. Madde bugün biliyorsunuz enerjiye dönmüştür. Maddenin aslı atomdur. Atomun aslı ortasında pozitif yüklü bir çekirdek, etrafında dönüp dolaşan negatif yüklü elektronlardan ibarettir. Fırıl fırıl dönen bir enerji vardır. Bu enerjiyi madde kendisi koymamıştır. Bu enerjiyi ortaya koyan Allah-u Teala'dır. Madde bugün manevileşmiş, madde enerjiye dönmüş, Avrupalıyı, Batıyı, ilim adamlarını dehşete düşürmüştür. Maddenin aslı enerjidir, dalgadır, titreşimdir, manyetik bir sistemden başka bir şey değildir diyorlar. Maddeye kapılıp kalmayınız. Maddenin hakikati enerjide, la havle ve la kuvvete maddesinde saklı bulunmaktadır. Kardeşlerim, demek ki bütün mesele elimizde ve önümüzde olan dünyamızı İslam'ın mücadelesine verebilmektir dava. Bu imanı yaşayabilmektir. Eşyadan ve maddeden kaçış alametidir. Günde beş Allah'ın huzuruna gelmek, bir eğitim değil midir? Eşyadan ayrılmayı öğretiyor Cenab-ı Hak. Maddeden, maldan ayrılmayı öğretiyor. Ve kendisine davet ediyor, huzuruna teslimiyet istiyor. Kıldığımız namazlar bizi bu hedefe götürmüyorsa, namaz sıfatına malik değildir. Namaz sıfatına malik değildir. Kıldığımız namazlar, servet ve sermayemizin, eşyamızın Allah yoluna teslim edilmesini temin etmiyorsa, o namaz şekildir, kalıptır, hiçbir mana ifade etmemektedir. Her gün eşyadan ve maddeden ayrılıp Allah'ın huzuruna gelmek, varlığımızı ona teslim etmenin bir alameti, bir talimatı, bir eğitimi değil midir? Beytullah'a gitmek, hacca gitmek aynı şey değil midir? Bir hacı yola çıkıp, pasaportunu yanına alıp, dövizini hazırlığını yanına alıp, evinden, ehlinden, çocuklarından, memleketinden ayrılmıyor mu? Bir ayrılık talimi değil mi? Allah'a teslim olma talimi değil midir? Sonra Mekke-i Mükerreme'ye girmeden, üzerindeki elbiselerden de Allah ayırıyor onu. Giy kefenini, giy ihramını, bana, en sonunda bana geleceğin gibi gel diyor Cenab-ı Hak. Aldanma dünyana ve eşyana, en sonunda böyle geleceksin demiyor mu? Öyleyse nedir bu dünya sevgisi? Körür körüne bu bağlılık. Nedir bu dehşetli tutuculuk? Asıl tutuculuk. Şimdi Müslümanları tutuculukla suçlandırıyorlar. Efendim Müslüman çok tutucu, Müslüman çok gerici, Müslüman çok şu, çok bu. Tutucu kelimesini. Esas tutucu olmak Allah'ın en sonunda elimizden alacağı dünyayı tutmaktır. Ahmaklık ve tutuculuk. Elimizden alınacak olan dünyaya bu kadar sarılmak, bu kadar tutucu olmak Müslümanın sıfatı değildir. Müslüman dinini dünyasına hakim kılmak için meydana gelmiş insan. Müslüman dinini dünyasına hakim kılmak için meydana gelmiş insan. Bunu temin edememişse Müslümanın malı başına beladır. Müslümanın dükkanı, tezgahı başına beladır. İşte bugün bela olmuştur. Bugünkü sıkıntılar bu perişanlığın sonunda meydana çıkmıştır. Kardeşlerim, derse nihayet vermeden birkaç dakika içerisinde söylenmesi icap eden birkaç hususu da söyleyip derse nihayet vereceğim. Haftaya bu dersin devamı var. Öyle bir ayet-i kerime var ki şahsen Allah'a yemin ediyorum benim tüylerim ürperiyor. Haftaya bu ayet-i kerimeyi arz edeceğim ve meselelerimizi açık açık ortaya koyup işlemeye devam edeceğiz. Şunları söylemek istiyorum. Kardeşlerim, biz burada dersimizi, vaaz-ı nasihatlarımızı, bu çalışmalarımızı kanunlar ve nizamlar dairesinde yapıyoruz. Ne konuştuğumuzu biliyoruz elhamdülillah. Memleketimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Yurdumuzun, milletimizin içinde bulunduğu durumun farkındayım ben. Allah'a hamdü sena olsun, kanunsuz, nizamsız, anarşiye götürücü, isyana götürücü hiçbir faaliyete girmem, girmedim zaten. Buradaki çalışmalarımız tamamen kanuni, İslami hususlara uygun devam etmeye çalışıyoruz. O bakımdan bir takım dedikodular, hocayı almışlar, hocayı hapsetmişler, hocayı içeri tıkmışlar, hocayı başka yere tayin et. Bu dedikoduyu niçin yayıyorlar? Şu cemaatimizi niçin ürkütüyorlar ve tedirgin ediyorlar? Bunun manasını anlayamıyorum. Ben burada açıkça günün söz hürriyeti içerisinde el alem bombayla, silahla memleketi ateşe veriyor. Onlara bir şey olmuyor da ben şurada Kur'an'a dayalı, İslam'a dayalı konuşmalar yapıyorum. Niçin beni tutsunlar? Öyle şey olur mu? Kanun var, nizam var. Ben artık her şeyi ortaya koyuyorum. Bu memleketin hadimiyim. Bu memleketin kulu kölesi. Bu memleket için her şeyini vermeye hazır bir insanım. Ben millete hizmet ediyorum. Ben ümmete hizmet ediyorum. Kanunsuz değil, nizamsız değil, anarşiye, bölücülüğe, kışkırtıcılığa asla meydan verme. Ben İslam'ı anlatıyorum. Bu dedikodular yapılmasın ve Müslümanlar, cemaatimiz tedirgin edilmesin, istirham ediyorum. İkincisi siyasi dedikodular. Bir takım kardeşlerimiz etrafta kasıtlı kasıtsız, kötü maksatlı veya safça dedikodular yaymaya, falan parti falan fırtı, falan parti denmiş falan fırtı. Ben açık söylüyorum, İslam'ın kurtuluşu, Müslümanların kurtuluşu partiyle, fırtıyla değil, şu Kur'an'ı toptan kabul edip onun yolunda can ve mal vermeye razı olmasıyla başlayacaktır. Ben bunu söylüyorum, partiyle, fırtıyla bizim meşgul olacağımız bir şey kalmamıştır. Siyasi partiler dünyanın her tarafında iflas etmiştir. İflas etmeyen bir dava vardır. O da Hazreti Allah'ın davasıdır. Biz ona talibiz. Parti ve fırtı dedikodusu yapmayın. Bir takım simsarlar, parti fırtı tüccarları, siyaset simsarları etrafta Müslümanların dikkatini dağıtmak için, Müslümanları tedirgin etmek için, parçalamak ve bölmek için bu dedikoduları yapmasınlar. Mahşer günü yakalarından yapışır, Allah katına davacı olurum onlardan. Müslümanları dağıtmayınız. Siyaset daima bölücü olmuştur, parçalayıcı olmuştur. Bizim kurtuluşumuz saf İslam'la ve Kur'an'la tecelli edecektir. Başka bir yol kalmamıştır. Üçüncü bir husus, caminin dışında bir takım şeyler alınıp satılıyor. Bir takım mallar, maddeler, şeyler alınıp satılıyor. Bunlarla Allah'a yemin ederim hiçbir alakam yoktur benim. Tanımıyorum. Hiçbir alakam yok. Caminin dışına zaten karışamam. Eğer bir gürültü, fatırdı, Müslümanları rahatsız edici bir tavır varsa, belediye zabıtası zaten müdahale etmiş. Cemaatimizin içinden bir grup kardeşimiz müracaat etmişler. Dışarıda satıcıların gürültüsünden, uğultusundan huzursuz oluyoruz. Caminin etrafında bu kadar gürültü olmaz. Cami sükunet yeridir, huzur yeridir. Bunlar sükuneti bozuyorlar demişler. Ve zabıta gelmiş, temin etmiş, sükunet yerleşmiş. Cami görevlilerin işi değil bu. Cemaatimizden bir grup kardeşimizin teminatıyla bu iş olmuştur. Ve şimdi dışarıda olup bitenlerle de kimse beni sorumlu tutmasın, kulağıma bir kelime gelmesin. Üçüncüsü buydu. Bir diğer hususta hoparlörlerimiz iyi çalışıyor. Kontrol ettim ben vaazdan evvel, gezdim, iyi çalışıyorlar. Ama 3 aylara yaklaşıyoruz biliyorsunuz. Recep, Şaban, Ramazan ayları yaklaşıyor. 3 aylarda cemaatimiz biiznillahi teala hızla artıyor ve çoğalıyor. Belki dış avluya sığmayacağız. Hasırlarla etrafı sereceğiz. Ve daha bir takım hoparlörlerle bu hizmeti daha yaygın hale getireceğiz. Allah'ın lütfuyla geri dönmeyeceğiz. En ufak bir endişe göstermeyeceğiz. Ve kanunlar, nizamlar ve huzur, sükun içerisinde hizmete devam edeceğiz. Sıkı yönetim komutanlığı biliyorsunuz, camilerdeki bütün toplantılara müsaade etmiştir. Sıkı yönetim idaresi, sıkı yönetim devresi katiyen ibadetlerin, camideki toplantıların aleyhinde değildir. Korkutmaya lüzum yoktur. Askeri idare, sıkı yönetim, dine, imana, İslam'a saygılıdır. Allah'ın lütfuyla Allah onları İslam'a hizmet ettirecektir. Endişe etmeyiniz. Hiç endişe etmeyiniz. Kardeşlerim, görevli kardeşlerimize, imam ve müezzin kardeşlerimize yerli yersiz müdahalede bulunmayın. Yetersiz kaldıkları zaman müftülükten daha başka görevli arkadaşlar da gelebilecektir. Hizmet aksamadan devam edecek. Orta kapının işi ayarlandı hamdolsun. İki kapıdan girip çıkacaksınız ve böylece günah işlemeden güzellikle bu davayı devam ettireceğiz. Cenab-ı Hak uzaktan yakından gelen, burada samimane ve halisane toplaşan siz mümin kardeşlerimden ebediyen razı olsun. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurunda toplanmışız. Cennetinde de toplanmak nasip eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki arşı titreten bir eda ile buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah. eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna bizi kabul eyle. Kadın, erkek, genç, ihtiyar bu istirahat gününde, bu güzel günde buralara kadar gelen, bekleyen, ağlayan, inleyen, dinleyen mümin kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. İçeriden ve dışarıdan yurdumuzu ve milletimizi parçalamak ve bölmek isteyen ve her türlü İslami faaliyetleri engellemek isteyen, gizli aşikar bütün teşebbüsleri ve düşman unsurlarını kahru perişan eyle ya Rabbi. İlahi günahımızı üzerimizde bırakma. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Yol ve yönümüzü Kur'an'dan başkasına tevcih eyleme. Amin, amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.